जर्रा क्या है? अरबी जुबान में जर्रे की तारीफ करते हुए उलमा ये लिखते हैं, आपने देखा होगा रेत का एक जर्रा जिसकी शनाख्त करने में मुझे और आपको मुश्किल होगी। आप एक मर्तबा जमीन पे हाथ रखते हैं और उसी तरह उठा लेते हैं। आपके हाथ पे जो मट्टी, जो गर्दोगुबार, या अगर आपने रेत के ऊपर रखा है हाथ, तो एक नहीं दसियों और सैकड़ों जर्रात आपके हाथ के साथ लगे होते हैं। उनमें से एक जर्रा अगर किसी ने इतनी भी नेकी की है, तो कल कयामत के दिन अल्लाह जलाल इसकी भी कदर करेंगे। और अगर इतनी भी बुराई की है, तो अगर तौबा नहीं की, तो इसके बारे में भी अल्लाह जलाल इंसान से पूछेंगे कि ये तुमने बुराई की है और क्यों की है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जर्रे से मुराद वो सुर्ख रंग का एक पतंगा है, वेटलेस, जिसका कोई वजन नहीं है। अगर इतनी भी नेकी और बुराई कोई इंसान करता है, तो अल्लाह जलाल के फरिश्ते उसको भी लिखते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, चोटी का सर जितना होता है इसको भी जर्रा कहते हैं। इतनी नेकी और बुराई भी अल्लाह जुलजलाल लिखवा रहे हैं। और आज दुनिया ये जानती है कि 10 साल पुराना रिकॉर्ड, उसकी एक एक जुजी, उसका एक एक कॉर्नर महफूज भी होता है। हम एक की बजाय 10 मिनट का भी देखते हैं, और वही कुछ देखते हैं जो 10 साल पहले वो इंसिडेंट हुआ, वो 10 साल पहले एक किरदार पेश किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को कयामत के बारे में और यकीन दिलाती हैं। ये तो दुनिया का निज़ाम है, जो अल्लाह ने अक़ल दी, अल्लाह ने दानिश से नवाजा, तो जो फरिश्तों के हाथों में निजाम है वो कितना दकीक होगा और कितना वो जबरदस्त होगा कि उसमें किसी किस्म के खलल और नक्स की गुंजाइश नहीं है। जर्रे से मुराद बाज़ उलमा ये कहते हैं, कायनात की इंतहाई मामूली चीज, बेहैसियत, अनसीन, गैर मरई चीज, इसको आम इंसान नहीं देख सकता। इतनी भी अगर किसी ने नेकी या बुराई की है, तो अल्लाह जलाल कयामत के दिन उसे इसका बदला या सजा देंगे अगर तौबा ना की। और उसकी असरात मालिकुल मुल्क दुनिया में भी दिखा देते हैं। जब ये बात तय हुई कि जर्रे के बराबर नेकी करने वाला अपनी नेकी के असरात को दुनिया और आखिरत में देख लेगा, और बुराई करने वाला अपनी बुराई के असरात और नताइज दुनिया और आखिरत में देख लेगा, तो सवाल ये पैदा होता है, कैसे देखेगा? एक बुराई करने वाला ये समझता है कि मैंने बुराई कर ली, कौन देख रहा है? मैं तो बंद कमरे में था, मेरे तो घर वाले भी नहीं देख रहे थे। लेकिन क्या अल्लाह जलाल से भी छुप गया? इसी कुरान मजीद ने उसका पहला अंदाज ये बताया है कि बुराई और नेकी के असरात दुनिया में इंसान देखता है। बुराई करता है तो क्या होता है? इरशाद रब्बानी है, वमा असाबकुम فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير। जो भी मुसीबत, जो भी इस्तिराब, जो भी कलक, फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी में मौजूद है वो आपके हाथों की कमाई है, वो आपके आमाल का नतीजा है। एक शख्स मॉडल टाउन में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? अल्लाह की जमीन है, क्योंकि वहां से चोरी करके भागा है, फेस कैसे करे? एक शख्स फलां शख्स से मिलना नहीं चाहता, क्यों नहीं मिलना चाहता? मुसलमान है, एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने उसके साथ झूठ बोला हुआ है, उसको धोखा दिया हुआ है। एक शख्स रात को सोता नहीं है, क्या हो? आखिर उसको नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसने बहुत सारे जुल्म कमाए हैं और उसे याद आते हैं कि किसी वक्त भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। ये सारी हाथ की कमाई है। ये तीनों काम उसके सामने तो नहीं है जो इंसान अच्छा है, जो नेक है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, इन्न लिस्सय्यति, बुराई के पांच असरात इंसान की जिंदगी में जाहिर होते हैं। सवादन फिल वज़, उसके चेहरे की बेरौनकी, उसके चेहरे पे स्याहियां, उसके चेहरे पे उदासी, कलंक, इज़्तिराब, हर वक्त टेंस रह रह के जो हालत इंसान की हो चुकी होती है, बुराई के नतीजे में चेहरा उसको सब कुछ बता रहा होता है। वगुल्बतन फिल क़ल्ब, उसके दिल में तारीकी, अंधेरा, नाकामी और तरह तरह के ऐसे ख्यालात जो इंसान की जिंदगी को बेसुकून कर देते हैं। जब दिल में तारीकी हो, जब दिल में अंधेरा हो, तो इंसान की रोशनी उसको कहाँ से मिलेगी? ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ, इस बुराई के नतीजे में उसके रिज्क में तंगी आती है, बल्कि रिज्क होने के बावजूद वो वावेला करता नजर आता है, रोता नजर आता है, न जाने क्या बनेगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर। अरे आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर तो तुम्हारे रब के पास है, क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा कब्र बनेगी, वो तो सबकी बननी है, और वो भी कच्ची, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको भी पुख्ता बनाने से मना फरमा दिया। क्या बनेगा, क्या होगा? जो तेरा रब चाहेगा वो होगा, जो तेरे रब के फैसले हैं वो होगा। मेरे और आपके कुछ करने से तो कुछ नहीं होगा, हमें तो हुक्म है कि अमल करो, एमलो, हमें तो नीयत को अच्छा बनाना है, काम करना है, उसमें बरकत डालना, उसको समरावर करना, उसको कामयाबी की तरफ ले जाना और उसके नतीजे में राहत और सुकून देना, वो मेरे मालिक के हाथ में है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि पहली जो निशानी बुरे अमाल की है कि इंसान के चेहरा बेरौनक, दिल के अंदर तारीकी और रिज्क में तंगी, वहनन फिल बदन, उसके जिस्म में लागरी आ जाती है, बहुत मजबूत इंसान लगता है, बहादुर हो सकता है, मुआशरे के अंदर उसको बेहतरीन वेट लिफ्टर भी कहते हों, लेकिन 2 से 3 किलो का लिहाफ ब्लैंकेट उठा के पीछे नहीं करता, फजर के वक्त मस्जिद में नहीं जाता, कौन सी ताकत है? इससे तो एक बच्चा ताकतवर है जिसकी उम्र 8 से 10 साल है, वो उतना ही लिहाफ और ब्लैंकेट लेता है और पीछे करके तहज्जुद भी पढ़ रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है। ये वो शख्स है जिसको जिस्मानी ताकत तो अल्लाह ने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वहन है, लागरी है, आजजी है, कोई काम नहीं करता, करता है तो हर वक्त शिकायत करता है, मुझसे काम होता नहीं, कैसे हो? ताकतें तो अल्लाह के पास है, इस बुराई की वजह से ताकतों के दरवाजे तो आपने खुद बंद कर लिए। वबुग्दतन फी कुलूबिल खल्क, और पांचवा असर जो है वो इंसानी जिंदगी में यह आता है, बुराई करने वाले के बारे में लोगों के दिलों में नफरत, पैदा हो जाती है। 1 अरब रुपया दे के भी इंसान वो मोहब्बत में चेंज नहीं कर सकता जो नफरत अल्लाह की तरफ से पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का ये निज़ाम है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन तंतिकु अला अलसिनति बनी आदम बिमा फिल मरई मिनल खैर वश्शर। बोलते तो इंसान है, लेकिन अल्लाह के कुछ ऐसे भी फरिश्ते हैं जो लोगों की जुबानों पे बोलते हैं, फलां शख्स बहुत अच्छा है, फलां शख्स बहुत उमदगी से बात करता है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, खैर ख्वाह है, हमदर्द है, बड़ों का एहतराम करता है, छोटों पे शफकत करता है, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करता है। इसके मुकाबले में बोल इंसान रहे हैं लेकिन बोलते फरिश्ते हैं, फलां शख्स तो चोर है, तो झूठ बहुत बोलता है, इसकी ज़ुबान बहुत लंबी है, ये तो किसी का एहतराम ही नहीं करता, इसको तो पता ही नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, इसको तो पता ही नहीं है कि बच्चों को कैसे जो है वो गाइड करते हैं। ये अल्फाज मेरे और आपके कान सुनते हैं, बोलते इंसान हैं, लेकिन सहीह जामे की रिवायत बताती है ये अल्लाह के फरिश्ते बोल रहे होते हैं, ये अल्लाह का फैसला होता है। और अल्लाह का फैसला क्यों होता है? सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना अल्लाह इदा अहद अब्दन नादा जिब्रील, अल्लाह जब किसी को अपना प्यारा बना लेते हैं तो आवाज देते हैं जिब्रील को, فأخذت السماء رعدة ورجفة, आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको होश दी जाती है, वो पूछते हैं ماذا يقول ربنا, हमारे रब ने क्या फरमाया, फिर वो खुद ही कहते हैं يقول الحق, रब ने जो कुछ फरमाया हक ही फरमाया है। फिर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं जिब्रील फलां शख्स इसको मैंने अपना महबूब बना लिया, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फहिब जिब्रील तुम भी इससे मोहब्बत करो, फयुहिब्बुहु जिब्रील, तो जिब्रील उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अमीन ऐलान करते हैं आसमान के फरिश्तों के दरमियान, फलां शख्स जो फलां इलाके में है, फलां का बेटा है, फलां जगह रहता है, वो अल्लाह का भी महबूब है और मेरा भी महबूब है, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो, फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, सातों आसमानों के फरिश्ते। ثم يوضع له القبول في الارض, एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लगाई जाती है, वो आसमान दुनिया पे आके ऐलान करता है लोगों फलां शख्स अल्लाह का पसंदीदा है, फरिश्तों का भी पसंदीदा है, तुम भी इससे मोहब्बत करो, लोगों के दिल में, लोगों के दिलों में अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उस इंसान की मोहब्बत डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? इन क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बुऐन मिन असाबिर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ यशा, पूरी कायनात के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, जब चाहें जिधर चाहें इंसानों के दिलों को फेर देते हैं। इसलिए अल्लाह हज़रत जलाल के प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ किया करते, या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले दीन पे मेरा दिल मजबूत फरमा, या मुसर्रिफ अल-क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी इला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को दीन की तरफ फेर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की ये चेन बयान की, नफरत की भी यही चेन है। इन्ना अल्लाह इज़ा अबग़ज़ अब्दन, अल्लाह जब किसी से नफरत करते हैं तो उसी तरह ही आवाज़ देते हैं, जिब्रील को बताते हैं, फिर फरिश्तों को बताते हैं, फिर ज़मीन में सुम्मा युज़ऊ लहुल बग़्ज़ाउ फिल अर्ध, ज़मीन के अंदर भी ऐलान जब हो जाता है तो इंसान उस इंसान के बारे में नफ़रत शुरू कर देते हैं। इसकी कोशिश इस बात की होनी चाहिए میں جب اللہ کا محبوب بنوں گا تو میں پھر اس کی مخلوق کا بھی محبوب بنوں گا. اور اللہ اپنے محبوب اس کو بناتا ہے جو اللہ ذوالجلال کے اوامر کو مانتا ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی شریعت کو مانتا ہے, اور بھیجے ہوئے پیغمبر کو دنیا جہان سے اعلیٰ ارفع اسما مانتا ہے, آئیڈیل مانتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں بھی اس کی توفیق سے نوازے. جس طرح برائی کا اثر دنیا میں دیکھتا ہے اس طرح نیکی کا اثر بھی دنیا میں انسان دیکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ عز و جلال کا ایک بندہ جس کے دو بیٹے تھے فوت ہو گیا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, قرآن کہتا ہے وہ بہت نیک تھا. یہ ایک حقیقت ہے, ایک عرب نیک ان اکٹھے ہو جائیں کسی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری کی پوری انسانیت نیک ہو جائے اور نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. اس نیک انسان کے دو بچے جو یتیم تھے, چھوٹے تھے, باپ نے خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا, میرے بچے جوان ہوں گے تو یہ خزانہ ان کو ملے گا, فیوچر پلاننگ ہو جائے گی. دیوار گر گئی, خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا. اللہ عز و جلال نیکی کو ضائع نہیں کرتے, وہ تو چلا گیا. اب پلاننگ اللہ عز و جلال خود فرما رہے ہیں. کیسے فرمائی؟ دیوار گر گئی, بندہ نیک ہے, بچے میں چور نہیں ہے, دیوار کیسے کریں گے؟ اللہ عز و جلال نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو پڑھ کے میں اور آپ ورطۂ حیرت میں چلے جائیں گے. اللہ نے ایک نہیں, دو پیغمبروں کی ذمہ داری کی, دو نبیوں کی ذمہ داری لگائی, جاؤ میرے بندے کی اولاد کا خزانہ دیوار کے نیچے ہے, میرا آرڈر یہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ بہت نیک تھا, نبی نہیں تھا, باپ بہت نیک تھا, جاؤ میرا حکم یہ ہے. اے موسیٰ, اے خضر علیہ الصلاۃ والسلام, تم دو پیغمبر مزدور بن کے میرے بندے کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کرو. سوچئے, ایک ٹریلین صالح لوگ اکٹھے ہو جائیں, ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن اس صالح انسان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے دو پیغمبروں کو ان کے کام پہ لگا دیا اور انہیں دیوار بنائی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان للحسن ضیاء فی الوجه, نیکی جب انسان کرتا ہے اس کے چہرے پہ الگ سے ہی رونق ہوتی ہے, اس کے چہرے پہ الگ سے ہی شادابی ہوتی ہے, تر و تازگی ہوتی ہے, عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک ہے انسان. ان للحسن ضیاء فی الوجه, اس کے چہرے پہ رونق, روشنی, और अजीब सी चमक होती है। वनूरन फिल कल्ब, और उसके दिल में भी रोशनी होती है, नूर होता है, उसको घबराहट नहीं होती, वो जिंदगी को अल्लाह की इबादत के साथ इंजॉय करता है, उसको फ्रस्ट्रेशन तंग नहीं करती, पता नहीं क्या होगा। ये कल्बी इस्तेराब दुनिया में होते हैं लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। वसअतन फिर रिस्क, उसके पास माल जो होता है अल्लाह उसमें वसअत और बरकत फरमा देते हैं, उसकी जेबें खाली भी हों तो उसके तबस्सुम, उसकी मुस्कुराहटें कभी गायब नहीं होती, इस नेकी का नतीजा है। वकुवतन फिल बदन, और उसके जिस्म में ताकत आती है, कैसी सलाबत, कैसी ताकत, जिसके बारे में मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो एक इंसान भी 10 से 20 से 100 लोगों के बराबर काम करता नजर आता है, कैसे कर लेता है, वो अल्लाह की मदद से करता है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरख्त पे चढ़े मिसवाक उतारने के लिए, उनकी बहुत बारीक पिंडलियां थी, हवा आई, दरख्त पे चढ़े हुए थे तो उनकी पिंडलियां हरकत में आ गई, सहाबा मुस्कुराने लग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, फरमाया मिम्मा तज़हकून, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अवा मिन दिक्कति साकई, क्या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की पिंडलियों को देख के मुस्कुराए हैं आप, वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नहुमा अस्कलू फिल मीज़ानी मिन जबल उहद, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम बारीक पिंडलियों को देख के मुस्करा रहे हो, कयामत को जब वजन होगा तो ये उहद पहाड़ से भी वजनी साबित होंगी। ये पिंडलियां कैसे उहद पहाड़ से वजनी हो गई, मैं साकाहु इला हराम, क्योंकि इन पिंडलियों पे सवार हो कि कभी वो हराम की तरफ नहीं गए। और उसके मुकाबले में दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, इन्नहु लयाति अर्रजुल अज़ीम अस्समीन ला यज़िनु इंदल्लाह जनाह बऊदा, कयामत के दिन एक शख्स आएगा मोटा ताजा, लेकिन जब उसका वजन किया जाएगा तो मच्छर के पर जितना भी उसका वजन नहीं होगा, क्योंकि वहां वजन नेकी का होगा। ये दुनिया के पैमाने हैं, ये पैरामीटर्स दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक पैमाना है, नेकी कौन करने वाला है, मेरी बात कौन मानने वाला है, मेरे भेजे हुए पैगंबर को आइडियल कौन मान के काम करता रहा। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नेकी का पहला असर उसके चेहरे पर रौनक, दूसरा असर उसके दिल में नूर, तीसरा असर उसके माल दौलत में फरावानी, तीसरा असर और चौथा अल्लाह उसके जिस्म में कुव्वत पैदा कर देते, और पांचवा व मुहब्बतन फी कुलूबिल खल्क, कायनात के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, पहला उसका तरीका, पहली कैफियत कि हर शख्स अपनी नेकी को देखेगा, बुराई को देखेगा, वो दुनिया में उसके असरात को देखेगा।